danas ili sutra, tvoje mjesto bit će prazno. Danas ili sutra, netko drugi bit će tu. U moj jednostavni život ući će netko i pružit će mi mnogo više od tebe, još više nade i ljubavi koju nisi znala da mi daš. Danas ili sutra sve će poći mnogo bolje. Danas ili sutra staće netko i pred moj dom, i u jednom ćeš trenutku postati prošlost od koje će mi tada ostati malo. Ta druga više će donijeti, ali neće biti kao ti. Danas ili sutra sve će poći mnogo bolje. Danas ili sutra, danas ili sutra.